seni düştüm yollara. Açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayal sanki bir macera. Yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım yandım yandım yandım ah kine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevda. Ayrılık.